Za oknami jasno, więc wciąż to popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła 17. Krystian Hanke, przed nami druga godzina. A teraz serwis. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Bliski współpracownik prezydenta, generał Jarosław Kraszewski, znowu ma dostęp do informacji niejawnych. Wcześniejsza decyzja została uchylona. Prezydent dziękuje żołnierzom niezłomnym za wolną Polskę. Uroczystości trwają w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie. Za zabójstwem dziennikarza Jana Kuciaka może stać kalabryjska mafia, ocenia znany włoski prokurator. Minister koordynator służb specjalnych, działając z upoważnienia premiera, uchylił decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu. Generał jest bliskim współpracownikiem prezydenta, stoi na czele Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa to warunek dostępu do informacji niejawnych, opisanych jako poufne, tajne lub ściśle tajne. Andrzej Duda krytykował działania SKW wobec Jarosława Kraszewskiego. Mówił, że w ten sposób próbuje mu się utrudnić sprawowanie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. W ubiegłym roku na wniosek SKW generał Kraszewski został pozbawiony certyfikatu bezpieczeństwa. Odwołał się od tej decyzji. O tym, co teraz postanowiono, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wydanie tej decyzji oznacza koniec procedury odwoławczej w sprawie postępowania kontrolnego wobec pana Jarosława Kraszewskiego. Wszystkie decyzje i procedury w tym zakresie były prowadzone w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych. A w wydanym komunikacie czytamy, że mimo wcześniejszych decyzji szefa SKW nie istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące Jarosława Kraszewskiego. W czasie postępowania potwierdzono zdolność generała do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez niego poświadczeniu bezpieczeństwa. Dziękujemy za wolną Polskę, mówił prezydent, zwracając się do żołnierzy niezłomnych. Uroczystości zorganizowano w dawnym więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. To miejsce kaźni, w którym wykonano ponad 300 wyroków śmierci na bohaterskich żołnierzach podziemia. Dziś Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Uroczystość obserwuje Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda dziękował kombatantom i żołnierzom niezłomnym za wolną Polskę. Dziękujemy za wolną Polskę w tym chyba najstraszniejszym w naszym kraju miejscu walki. Walki do końca o niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą. W miejscu, gdzie ludzie wierni złożonej żołnierskiej przysiędze i wierni swoim przekonaniom do końca nie zgodzili się z tym, że zachodni alianci sprzedali nas, sprzedali Polskę, mówił prezydent. Podkreślił, że żołnierze wyklęci nie zgodzili się na oddanie nas pod władanie sowieckiego imperium. Kilka tygodni temu tutaj, w tych budynkach, odnaleziono szubienicę. Szubienicę, na której tu został stracony generał August Fildorf Niel. To tutaj zamordowano też ostatni zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z Łukaszem Cieplińskim, podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim. Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaznaczył, że historia przyznała rację tym, którzy mieli odwagę w sercu Boga i wierność ojczyźnie. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Teraz w serwisie Trójki ważna informacja dla pań. Dzień Kobiet z Cytologią to jest akcja, którą zaplanowało Ministerstwo Zdrowia. Od 5 do 9 marca w warszawskich szpitalach będzie można bezpłatnie wykonać badania. A ich regularne wykonywanie skutecznie zapobiega chorobom nowotworowym, przypomina wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala. Problemem jest to, że kobiety za późno się zgłaszają, tak? Nie robią tego regularnie, tylko zgłaszają się wtedy, kiedy już nowotwór się rozwija. I to przyczynia się do tego, że ta śmiertelność jest u nas wyższa niż w innych krajach europejskich. Do badania się zachęca kobiety rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ginekolog profesor Mirosław Wielgoś. Jeżeli się wykonuje regularnie, szanse wykrycia wczesnych stadiów choroby, czy też zmian przedrakowych są bardzo duże. Co roku w Polsce u 3000 kobiet wykrywany jest rak szyjki macicy. Ponad połowa chorych umiera. Słowacka policja miała informację, że Kalabryjczycy mogą być niebezpieczni. No, włoska prokuratura już wcześniej alarmowała śledczych, że Włosi zatrzymani w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka powinni być monitorowani. Słowacka policja ujęła w sumie około 10 osób. Włoska prokuratura uważa, że za zabójstwem dziennikarza może stać kalabryjska mafia Ndrangheta. Prokurator Nicola Gratteri, który od lat zajmuje się walką z mafią w Kalabrii, powiedział włoskim mediom, że 'Ndrangheta działa w wielu europejskich krajach. Wymienił Niemcy, Szwajcarię, Słowację, Bułgarię i Rumunię. Stwierdził, że w Europie nie ma świadomości istnienia mafii, a wiele państw nie posiada odpowiednich narzędzi prawnych, by z nią skutecznie walczyć. Włoskie media przypominają, że 11 lat temu w porachunkach między gangsterami 'Ndranghety w zamachu w Duisburgu w Niemczech zginęło 7 osób. Słowackie media informują, że Kuciak interesował się działalnością włoskiej zorganizowanej przestępczości na terenie Słowacji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, 17.30. A Krzysztof Łuniewski ma dla Państwa informacje sportowe. I to już nawet nie światełko, to mocny blask w tunelu. Pamiętamy dobrze, że nasze biatlonistki na igrzyskach w Pjongczangu wypadły poniżej oczekiwań. Tymczasem Kamila Żuk została właśnie mistrzynią świata juniorek w biegu ze startu wspólnego. Rywalki nie miały żadnych szans. Druga na mecie Ukrainka, Krywonos, straciła do Kamili ponad 3 minuty. Z kolei najlepszy z naszych młodych biatlonistów, Przemysław Pancerz, zajął 8 miejsce. Teraz piłka i larum w Paryżu. Neymar poważnie kontuzjowany. Kto wie, czy nie ma sezonu z głowy. To, że staw skokowy w niedzielnym ligowym meczu Paris Saint-Germain z Marsylią było wiadomo dość szybko. Dodatkowe badania wykazały jednak, że Brazylijczyk ma również złamaną jedną z kości śródstopia i bez operacji się nie obejdzie. Neymar zabieg przejdzie w ojczyźnie, konkretnie w Rio de Janeiro, i lekarze przebąkują nawet o 3-miesięcznym rozbracie z futbolem. To o jeszcze jednym Brazylijczyku, który ma problemy ze zdrowiem. Marcelo Melo z powodu kontuzji biodra musiał wycofać się z turnieju ATP w Acapulco, a skoro on się wycofał, to grać nie będzie też Łukasz Kubot, bo mówimy oczywiście o rywalizacji deblowej. Żadnych kontuzji, tylko medali. Tego życzymy naszym lekkoatletom na rozpoczynających się dziś w Birmingham Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. Na przykład naszej sztafecie pań 4x400 metrów. Pobiegnie w niej m.in. Patrycja Wyciszkiewicz. Zdążyła się już przyjrzeć hali, w której przyjdzie jej rywalizować. Po wejściu tutaj zdało się zauważyć od razu, że są strasznie długie i szerokie wiraże. Prosta ma z 30 metrów. Cały bieg się rozegra właśnie na wirażu. Na początku trochę wystraszyły, bo są naprawdę bardzo duże i strome. Natomiast im więcej się na nich biega, tym są chyba lepsze dla człowieka. Można się fajnie rozpędzić i fajnie ten wiraż wykorzystać, jeżeli ktoś będzie to potrafił zrobić. Mistrzostwo oficjalnie rozpoczynają się o godzinie 19:00. Trzy kwadranse później początek konkurs skoków z wyż z udziałem Sylwestra Bednarka, który nie jest bez szans na medal. Kolejny serwis sportowy po 19:00 za kwadrans biegam, bo lubię. W nocy temperatura może spaść miejscami, uwaga, do minus 24 stopni w Dolinach Karpackich, ale poza tym niewiele cieplej. Na północnym wschodzie i w Dolinach Sudeckich miejscami minus 20, na przeważnie to od minus 18 do minus 13. Na północy sypnie śnieg, nawet do 12 cm świeżego śnieżnego puchu, choć nie wiem, czy to będzie puch. Puch, tak, bo przecież temperatura ujemna, to na Wybrzeżu Gdańskim. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Do 1000 zł na karcie podarunkowej. Teraz przy zakupie telewizorów LG od 55 cali otrzymasz kartę podarunkową Saturn do 1000 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my ci pomożemy. Daria Ładocha i Karol Okrasa we współpracy z dietetykiem stworzyli wyjątkowe kompendium wiedzy o współczesnych trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali, Philips Smart, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy urzędnicy żonglują ludzkim losem, kiedy krzywdzeni są ludzie, włącz alarm. Już dziś premierowy program reporterski Alarm w telewizyjnej jedynce. 20:15. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania, chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Lotos opracował innowacyjną formułę paliw zimowych Dynamic. Dzięki nim Twoje auto ma pewny start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze minus 32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamic. Przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. I ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite Dual SIM w wyprzedażowej cenie 1099 zł. Zaoszczędzisz 200 zł. Tysiące produktów na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. 2, 2 i 7 trójek jeszcze w sprawie pensji urzędników. Odkąd żyję, ja żyję już parę lat, to zawsze w Polsce wydawało się więcej niż się zarabiało. No i pora wreszcie kiedyś przeciąć to, skończyć wreszcie z tym, żeby ludzie zarabiali godnie, nawet minister. Bardzo dziękuję. 227 albo 71335, tak można by nas pisać również na adres zd3@polskieradio.pl. A to już pan Jack, Jack White. Jack White, a teraz to my w kosmos wylecimy. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Christian Hanke. A dokładniej to na Księżyc, bo tam zalegają dziesiątki mniejszych i większych obiektów przywiezionych przez ludzi. Są to m.in. łaziki, wykorzystany sprzęt astronautów, a także ich przedmioty osobiste. Jednym słowem, można by spokojnie urządzić na Srebrnym Globie Muzeum Techniki Kosmicznej. Na księżycowej powierzchni w tej chwili przyniesionych przez Ziemian jest około 170 ton. Doktor Weronika Śliwa, Niebo Kopernika. Różnych rzeczy. A z księżyca wróciło do nas na pokładzie misji Apollo i misji radzieckich około 382 kg. 4. Trochę by to było Muzeum Techniki z tego, co tam na Księżycu zostało, a trochę byłoby to złomowisko. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź. Na Księżycu znajduje się około 75 obiektów dostarczonych tam przez człowieka, z czego zaledwie 23 są w całości, a 52 są rozbite, bo po prostu misja się nie udała, albo celem misji było rozbicie na Księżycu jakiegoś pojazdu. Mamy jedno absolutne polonikum, mianowicie łazik księżycowy, tak zwany LVR. Piotr Zarzycki, historyk techniki. Którego głównym konstruktorem i inżynierem prowadzącym był Mieczysław Becker, przedwojenny, wspaniały konstruktor pojazdów specjalnych dla Wojska Polskiego. Ten łazik tam się jakim cudem znalazł? Został wyniesiony, jak można się domyślić, jedną z misji Apollo. Jeździł sobie wraz z astronautami amerykańskimi i został pozostawiony, tak jak zresztą szereg innych elementów, które w wyniku badań Srebrnego Globu globu znalazły się albo na orbicie i spadły, albo celowo zostały tam umieszczone. Są też rzeczy bardzo przyjemne, no chociażby rowery księżycowe, pojazdy, którymi astronauci misji Apollo jeździli po powierzchni Księżyca. Moim zdaniem najcenniejsze są te rzeczy, które zostawione były przez astronautów, rzeczy prywatne. Doktor Kamil Deresz, Niebo Kopernika. Dlatego, że to są wspomnienia i ich relacja z ludźmi, którzy zostali na Ziemi. To oczywiście było bardzo silne, no bo oni lecieli z dużym ryzykiem. Szansa powodzenia na przykład misji Apollo 11 była oceniana na 50-50%, że oni w ogóle przeżyją. No i gdy się udawało, to po prostu zostawiali jakiś kawałek siebie, na przykład zdjęcie właśnie rodziny na powierzchni Księżyca. Raczej się myśli o tym, żeby założyć miejsca ochronione, ponieważ są to miejsca historyczne dla Amerykanów. Sądzi pani, że tam może powstać takie muzeum techniki podróży kosmicznych? Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. No zresztą wczujmy się w nastroje amerykańskie, którym na przykład jutro wyląduje chiński łazik i zabierze, powiedzmy, flagę, którą zostawiła Apollo 11, a ta możliwość jest w tej chwili realna. Wyobraźmy sobie, jakie polityczne i społeczne reperkusje wywołałaby teraz na Ziemi. Ignition sequence start. T-minus 30 seconds to launch. And ignition. O, no tam, no chiński łazik, no trudno, no to flaga się na pewno zaraz znalazła na takim ekspresowym portalu aukcyjnym i mogłaby trafić do właścicieli. A już poważnie o Księżycowe Muzeum Techniki pytał Tomasz Jeleński. Gdyby państwo także w tej sprawie chcieli, proszę bardzo, 227-3 do państwa dyspozycji. O tej porze zwykle pojawia się numer jeden biegowej listy przebojów, ale tak się złożyło, że utwór zespołu Muse, który akurat w tym tygodniu wygrał w państwa głosowaniu, zagraliśmy przed godziną 17, a teraz coś, do czego w zasadzie albo w rytmie, jakim biegać będzie część Polski w najbliższy weekend. I o tym panowie z Biegam, bo lubię, opowiedzą za chwilę. A właśnie Depres najpierw. Yeah! to grupa The Press. Przyszedł list od pana Daniela, który pisze, że mój przyjaciel, który dobrze pamięta czasy wojny, często opowiadał o rzeczach, które działy się na terenie i okolicy Lublina. Wspomina często o różnych czynach, których dopuszczali się tak zwani żołnierze wyklęci. Dlaczego o tym się nie mówi, pyta słuchacz. O, drogi słuchaczu, myślę, że się mówi, ale dziś jest taki dzień, w którym należy uczcić tych, którzy na to zasłużyli. I to będziemy robić także biegając. 20 już prawie minut po godzinie 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Ponownie w studiu Krzysztof Łoniewski. Witamy również Pawła Januszewskiego. Ponownie po tygodniu. Ponownie dzień po tygodniu. Dobry. Ja byłem przed chwilą. Bo ja biegałem. Biegłem do was. To co, zaczynamy. Dziś Biegam, bo lubię, poświęcone biegowi pamięci żołnierzy wyklętych, jak Krystian zasugerował, tropem wilczym. O imprezie opowiada rzecznik biegu Barbara Konarska. 333 miasta, więc naprawdę w całej Polsce, a dodatkowo biegnie kilkanaście miast za granicą, wszystkie kontynenty właściwie już chyba, bo nawet mamy bieg w Afryce, biegnie Australia, Stany Zjednoczone, tam biegnie nam Chicago, Nowy Jork, biegną stolice europejskie, biegną Kresy, w tym roku po raz pierwszy pobiegnie Wiedeń, będziemy mieć też z tych miast transmisję, ale biegną też miasta garnizonowe i biegną misje sojusznicze NATO i tam biegną wszyscy żołnierze, którzy stacjonują, nie tylko żołnierze polscy, czyli na te swoje mundury założą nasze koszulki i pobiegną. I biegną nam też Amerykanie w Polsce, którzy stacjonują tutaj we Wrześni. Pobiegną również tropem wilczym i to jest ich kolejny bieg. Oni też biegli w zeszłym roku. A czemu ci wszyscy ludzie biegną? No tak, bo moglibyśmy sobie powiedzieć, że to jest moda na bieganie, ale to jest największy bieg pamięci na świecie. Czyli gdyby to była moda na bieganie, to inne biegi też miałyby taką frekwencję. Moim zdaniem to jest temat. To jest temat, to jest upartość też pewnych ludzi, którzy promowali tą ideę. Fakt jest taki, że jeżeli ktoś pobiegnie po raz pierwszy, poczuje tą atmosferę biegu. Bo my mówimy, dlaczego ludzie biegną, ale proszę pamiętać, że to jest nie tylko start na tych szczególnych dystansach, o których powiem za sekundkę, ale to jest bardzo niezwykła atmosfera, ponieważ to są imprezy towarzyszące, to są, przede wszystkim jest taka atmosfera wspólnoty, że my robimy coś razem, robimy coś, co gdzieś tam zakorzenione jest w historii i być może dla niektórych jakby te słowa nie mają żadnego znaczenia, ale w momencie, kiedy oni się, że tak powiem, brzydko sztachną tą atmosferą biegu, wracają za rok. A o tych dystansach też chciałam powiedzieć, bo oczywiście bieg jest też misją edukacyjną. Na całym świecie ludzie pobiegną tym dystansem 1963 metry. To jest oczywiście od śmierci ostatniego bohatera niezłomnego, który zginął z bronią w ręku, Lalka, w 1963 roku. I ten też jeden dystans, o którym chciałam wspomnieć, to jest dystans na 5000 kilometrów. Nie pomyliłam się, nie chodzi mi o te dystanse, które mamy na kilka tysięcy metrów. W tym roku pod żaglami tropem wilczym Filip Walczak, polski żeglarz na polskiej łódce, wypłynie, żeby bić rekord Oceanu Atlantyckiego. To jest wydarzenie ogromne, być może będzie porównywalne do tej wyprawy na K2 i on to robi pod żaglami, na którym wielki logotyp tropem wilczym, ale też w intencji naszych polskich bohaterów i jego takim przewodnikiem, patronem jest komandor Przybyszewski, to jest też patron naszego biegu. Rozumiem, że na bieg ciągle się można zapisywać, na biegi można się ciągle zapisywać. Tak, jeszcze trwają elektroniczne zapisy. Najlepiej wejść na stronę tropemwilczym.pl, bo tam można sobie na mapce znaleźć swoje miejsce zamieszkania, a w tych 333 miastach trudno nie znaleźć czegoś w pobliżu, kliknąć na stronę organizatora lokalnego i tam są informacje, czy są jeszcze zapisy, czy nie. Większość miast jeszcze zapisuje, ale też można przyjść po prostu na bieg, ponieważ prawie wszyscy organizatorzy dopisują jeszcze osoby w dniu biegu. Przyznasz, Paweł, że spory rozmach całej imprezy. No taki trójkowy, 333 osoby. To ciekawe, bo w tym roku jest stulecie odzyskania niepodległości i był kiedyś taki zamysł, żeby jednocześnie odbyło się 100 biegów, ale widzę, że w Polsce jest tak duży potencjał, że ta liczba 100 biegów jednocześnie, żeby się rozgrywała, czyli 11 listopada o godzinie 11 na dystansie prawdopodobnie 11 kilometrów, pewnie pół Polski będzie biegało i te 333 biegi, mam nadzieję, że ten rekord będzie zdecydowanie zwiększony. A my zawsze kibicujemy takim pomysłom, kiedy bieganie łączy się z ważnymi wydarzeniami historycznymi. No tak, no ten bieg jakby niepodległości pokazał, jaki jest potencjał, że do niego wrócę. Nie tylko on, bieg Powstania Warszawskiego. Tak, bieg Powstania Warszawskiego, właśnie ta triada biegowa, to... czyli imprezy, które jednocześnie można i sportowo przeżywać, ale i też jest to dobry moment, żeby czcić to, co jest dla nas, dla Polaków ważne. I a propos tego dystansu przy biegu tropem wilka, ten 1960 wilczym, to jest dobry dystans, żeby pobiec wspólnie z dziećmi. Także proponuję, żeby rodzice może tym biegiem rozpoczęli takie jakby świętowanie i temat do rozmów. Przychylam się do tej propozycji i zapraszam na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł oraz książka biegowa, oczywiście interesująca, to pozycja pod tytułem Pobij swój rekord, skuteczne treningi od 5 km do maratonu dla ambitnych biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i historia. A Krzysztof, przepraszam, a może spytajmy, biegnę w tym, biorę udział w tym biegu, bo z jakiego powodu bierzecie udział, szanowni państwo, w tym biegu? Tak, proszę bardzo. Jasność. Zmiana tutaj przez eksperta dzisiejszej propozycji. Krystian się wycofuje. Biegnę w biegu pamięci żołnierzy wyklętych, czyli biegnę, bo i tak. Czekamy na państwa propozycje. Pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Przypomnę jeszcze raz numer SMS 73533. Szybko, Paweł, zapraszamy na ważne wydarzenie za tydzień tutaj pod Trójką. Tak, zapraszamy na Biegam, bo lubię, czyli z okazji Dnia Kobiet pod Trójką odbędzie się fajna impreza biegowa, no a taka właściwie trening nie tylko dla pań, ale głównie z udziałem pań, będzie można wspólnie pobiegać, także serdecznie zapraszamy, a przy okazji ta impreza się odbywa przy okazji Wings for Life, który po raz czwarty w Polsce będzie gościł, limit jest 8000 miejsc i bardzo szybko się ten limit wyczerpuje, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy najpierw tutaj pod Trójkę, a dla tych, którzy nie będą mogli, zapiszcie się na ten bieg, a my tam w Poznaniu na pewno 6 maja. A będziemy. Wydaje mi się, że 8 maja. Albo nawet, ale zaczniemy od 6. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Paweł Januszewski i Krzysztof Uniewski zaraz się dogadają, czy 6 czerwca. Proszę się nie martwić, oni to zaraz na pewno zrobią. Maszerowaliśmy już do utworu The Press, biegaliśmy z chłopakami, no to teraz będziemy łazić, bo ten chiński łazik jest teraz draka. Gorzej jak ten chiński łazik objedzie cały księżyc i tej flagi amerykańskiej nie znajdzie. Tu myślę byłby problem, bo może Amerykanów tam nie było. No właśnie, 227-3-71335 albo zd3@polskiradio.pl. Audycja popołudniowa już niebawem, skrót najnowszych informacji, a potem, przedostatni już raz tej zimy, wiadomości narciarskie. A to znaczy, że wiosna już gdzieś jest. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Popatrz na wspaniałe autostrady. Tak śpiewali kiedyś Tilaf, teraz Snowman. A dziś dyskutujemy o pensjach urzędniczych. Politycy chcą zarabiać jak specjaliści? Pyta pani Ela. Byłabym za, tylko jeden. Najpierw musieliby naprawdę być fachowcami, a nie dostawać ciepłą posadkę, bo wyznają aktualnie obowiązującą ideologię. Dwa, dostawać premię, tak jak fachowcy, za wykonaną pracę, za zysk dla kraju, a nie tylko dlatego, że mogą. I trzy, odpowiadać, tak jak dotyczy to fachowców, za swoje błędy finansowe i nie tylko. No, pan Radosław ujął to krócej. Jeśli politycy tak mało zarabiają, to dlaczego tak trudno oderwać ich od stołka? Czas na skrót najnowszych informacji. 17.30 już się zbliża. Artur Ewertowski. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wyraziło satysfakcję z zakończenia postępowania w sprawie generała Jarosława Kraszewskiego. Znów ma on dostęp do informacji niejawnych. Wcześniejsza decyzja szefa SKW o cofnięciu mu poświadczenia bezpieczeństwa została uchylona. Biuro podało, że po dopełnieniu formalności generał wróci do obowiązków. Prezydent Andrzej Duda podziękował żołnierzom podziemia antykomunistycznego za wolną Polskę podczas uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Prezydent powiedział, że członkowie podziemia nie zgodzili się po wojnie na oddanie Polski pod władzę Związku Radzieckiego. Andrzej Duda podziękował też twórcom i organizatorom Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Dodał, że jest to kolejne obok Muzeum Powstania Warszawskiego ważne miejsce na mapie Warszawy. Ustawa o prawie łowieckim wraz z poprawkami będzie głosowana w Sejmie we wtorek, powiedział o tym minister środowiska Henryk Kowalczyk. W pisma być jeszcze dyskusja na temat zmian. W ustawie znalazł się zakaz wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu psów zakaz udziału w polowaniach dla osób poniżej 18 roku życia, a także zakaz prowadzenia polowań w odległości mniejszej niż 250 metrów od zabudowań. To był skrót, a teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry. Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w lutym 53,7 punktu, poinformowała o tym firma Markit. Oznacza to oczekiwaną poprawę sytuacji w branży. Optymizm menedżerów jest jednak mniejszy niż w styczniu, kiedy odczyt wyniósł 54,6 punktu. Ekonomista Banku Zachodniego WPK Grzegorz Ogonek podkreśla, że choć odczyt jest nieco słabszy, w branży przemysłowej wciąż panuje optymizm. Dopóki ten indeks stoi powyżej 50 punktów, no to mówimy cały czas o fazie ekspansji, o tym, że gospodarka ma rosnąć. Tak naprawdę w przypadku Polski ta bariera, kiedy należałoby się wciąż spodziewać wzrostu produkcji przemysłowej, ona jest nawet nieco poniżej 50 w przypadku PMI, patrząc historycznie. Grzegorz Ogonek dodaje, że w kolejnych miesiącach można się spodziewać utrzymania pozytywnych nastrojów w polskim przemyśle i w całej gospodarce. Można powiedzieć, że w zasadzie to było spodziewane, że przełom roku to będzie gdzieś ten moment szczytu, najlepszych wyników gospodarki, ale że potem nie czeka nas jakieś szalone wychładzanie i wyhamowywanie, tylko spokojne obniżanie lotu i to z bardzo wysokiego, zaskakująco wysokiego poziomu. Wartość indeksu PMI jest wyrażona w punktach. Odczyt powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę nastrojów w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. 2017 rok był dobry dla całego rynku kapitałowego, oceniają władze giełdy papierów wartościowych w Warszawie. GPW wypracowała 352 miliony złotych przychodów ze sprzedaży. To wzrost o 13,2% w porównaniu z 2016 rokiem. Tym samym giełda zanotowała najwyższy w historii zysk netto w wysokości ponad 156 milionów złotych. Wiceprezes GPW Jacek Fotek zwraca uwagę na pozycję naszej giełdy w podstawowych kategoriach. Jeśli chodzi o wzrost kapitalizacji spółek krajowych, to z wynikiem ponad 28% zajęliśmy drugie miejsce. Również zajęliśmy drugie miejsce pod względem wzrostu obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń. I to również oznacza, że giełda papierów wartościowych w Warszawie na tle giełd europejskich w tym zakresie polepszyła, istotnie wzmocniła swoją pozycję. Dodajmy, że giełda papierów wartościowych to największa giełda w Europie środkowej i wschodniej. A skoro już mowa o giełdzie, to dzisiaj indeksy zanotowały spadki. WIG 20 na minusie 1,24%, WIG 95%, obroty spore wyniosły ponad 1,112 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,62 zł, euro jest po 4,18 zł, dolar po 3,43 zł, funt brytyjski kosztuje 4,71 zł. Proszę. W

Jasnej tam jest od 20 do 50 cm pokrywa śnieżna. Także dobre warunki na Wielkiej Raczy, 40 cm. A teraz warunki narciarskie w kraju. Podhale. Dobrze można poszusować w Kasinie Wielkiej na Śnieżnicy, 48 cm śniegu. W Krynicy jeździmy na Jaworzynie. Dobre warunki pod gondolą na trasie. Jest do 130 cm śniegu. Na Słotwinach od 65 do 70. W Tatrach dobre warunki na Kasprowym. Gąsienicowa i Goryczkowa, świetnie przygotowane trasy. Możemy zjechać do Kuźnic, a w samym Zakopanem Harenda, Szymoszkowa, Gubałówka, Nosal. Wszędzie ponad metr śniegu. W Karkonoszach, w Karpaczu, w Białymiarze 85 cm, w Szklarskiej Porębie, Puchatek, Śnieżynka, Lolo Brygida. Też dobre warunki narciarskie, a w Kotlinie Kłodzkiej Zieleniec 90 cm śniegu. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Utwór, ale jak dzieło sztuki zabrzmiał. A my teraz właśnie o dziełach sztuki. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Czy to kolejna po Amber Gold piramida finansowa? Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Białymstoku. A chodzi o pewną Szwedkę pochodzenia polskiego, która skupowała dzieła sztuki, po czym sprzedawała je inwestorom z obietnicą szybkiego odkupienia z zyskiem. Z Mają Narbut, dziennikarką tygodnika Sieci Prawdy, która bada tę sprawę od pewnego czasu, rozmawiała Ewa Dudzińska. Czy pani zdaniem jest w ogóle szansa, żeby te pieniądze odzyskać od tej kobiety? Mam wrażenie, że presja medialna wreszcie podziałała, no bo ci inwestorzy nie mogli otrzymać tych pieniędzy od bardzo długiego czasu, od wielu miesięcy. Rząd jest to 15 milionów, to jest tylko pewna część. Zabezpieczono dokumentację handlową związaną z tymi inwestycjami w dzieła sztuki. Zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku, Paweł Sawoń. I trwa analiza. Pani Joanna S. początkowo wypłacała, więc myślę, że większość uwierzyła jej. Tutaj mogę panią poinformować, że przedwczoraj wpłynęło od pełnomocnika tej pani, o której pani wspominała, pismo z załącznikami w postaci kserokopii potwierdzeń przelewów na kwotę blisko 115 milionów złotych. Pani reguluje te zobowiązania z pisma pełnomocnika wynika, z tym, że my to musimy weryfikować. Czyli wybiera sobie osoby, którym reguluje. Trudno mi powiedzieć, czy jest to wybieranie osób, czy to są osoby, którym po prostu się te umowy kończą. Dla niektórych to była też taka przykra wpadka wizerunkowa. Jeżeli ktoś się zajmuje obrotem kapitałowym, jest biznesmenem, to stracenie dużej sumy pieniędzy podważa trochę jego umiejętności. A celebryci też nie chcieli o tym mówić z takich powodów wizerunkowych. Cała sprawa polega na tym dodatkowo, że te osoby nie mają tych dzieł sztuki. To są dzieła sztuki kupione, ale otrzymali certyfikat, podpisali umowę, wpłacili te pieniądze, duże kwoty. No właśnie, to jest jakaś zdumiewająca sprawa. Jeżeli ktoś wpłaca powiedzmy 15 milionów złotych, nie widzi na oczy dzieła sztuki, którym się rzekomo interesuje, pokazuje się mu katalog i mówi się, że to dzieło sztuki jest warte tyle, tyle i tyle. To też jest taka ekspertyza z sufitu. Sprawa nabrała tempa. Zaczęły się przeszukania. Myśmy tą akcję przygotowywali już od połowy ubiegłego roku. Barbara Szalińska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. W ostatnich dniach lutego funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z ABW dokonali jednoczesnego przeszukania wielu prywatnych adresów i miejsc. Ujawnili nie tylko dokumentację handlową, ale również środki pieniężne w gotówce oraz znaczne ilości złota, srebra w postaci sztabek i monet. Clue polegało na umowie, że ta pani się zobowiązywała, że odkupi to dzieło sztuki od nich za pół roku za znacznie wyższą sumę. I to był ten lep. To był ten lep, obietnica zysków, które czasami wynosiły nawet 30% rocznie. Były osoby, które nawet tak ryzykowały, że pobierały kredyty. To jest właśnie to szaleństwo, które się udzielało całym rodzinom. Czasami trzeba czekać pokolenia na to, żeby to dzieło naprawdę zyskało. Oczywiście, to się czeka pokolenie. Nikt nie zagwarantuje, że na każdym dziele sztuki się zyskuje. I to nie w skali 30% rocznie. W oświadczeniu wysłanym mediom Joanna S. tłumaczy się przejściowymi trudnościami finansowymi w płatności zobowiązań. Grozi jej do 10 lat więzienia i grzywna do 10 milionów złotych. To Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę Puls Trójki, którego gościem będzie nowo wybrany wiceprzewodniczący Europarlamentu, profesor Zdzisław Krasnodębski. Ale 227 Trójek, państwa telefon dzwoni. Jeśli chodzi o brak poparcia Platformy Obywatelskiej dla Zdzisława Krasnodębskiego, to chciałabym przypomnieć, że PiS także nie poparł polskiego kandydata na szefa Rady Europejskiej, czyli Donalda Tuska. Wtedy nie było mowy o działaniu na szkodę Polski, natomiast o tym, że pan Tusk jest zaangażowany politycznie po jednej stronie sporu politycznego. Będzie okazja, żeby to pytanie również zadać. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Tata, you wanna know what's the matter? Yeah, it's out of shadow, but I cannot prepare the ladder. Mad like the hatter, go up and try to fight. So you'd rather be bothered, do what you gotta, don't even bother. Claim it coming from the project, showing disrespect. Breaking necks, collecting fat checks. You're never missing with the dissing. No half stepping, no ass kissing. For a tongue, so I hear you hissing. Listen, this summer pissing. I'm wishing you change your mission, but your hands are itching. Wanna be rich and famous? You know that they were blaming. She talks on my shit, you think you come from another planet, Uranus. Minut pozostało do godziny 18. Puls Trójki. Z Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. A dziś w Brukseli dwa ważne głosowania. Po pierwsze, Parlament Europejski wybrał swojego nowego wiceszefa, którym został profesor Zdzisław Krasnodębski, po tym jak tej funkcji pozbawiony został Ryszard Czarnecki. W drugim, eurodeputowani poparli w rezolucji działania Komisji Europejskiej wobec Polski w sprawie praworządności, a my już teraz łączymy się z Brukselą. Na miejscu jest, mam nadzieję, nowy wiceszef Parlamentu Europejskiego, Zdzisław Krasnodębski. Witam panie profesorze, mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, tak, słyszę doskonale. Panie profesorze, jeśli dobrze policzyłem, w Parlamencie Europejskim działa pan w 5 komisjach, zajmuje się pan między innymi kwestią Nord Stream 2. Ta nowa funkcja wiceprzewodniczącego to dla pana większe ograniczenie czy więcej możliwości? No, przede wszystkim więcej obowiązków niestety, więc się będę zastanawiał, czy z czegoś muszę zrezygnować, aż z drugiej strony koledzy proszą mnie, żebym został w różnych komisjach. Czyli jest taka obawa, że taka kwestia jak chociażby Nord Stream 2 może ucierpieć? No mam nadzieję, że nie ucierpi, ale rzeczywiście jestem też koordynatorem grupy konserwatystów i reformatorów komisji ITRE, która się tym zajmuje. Tam jestem w tej chwili też kontrsprawozdawcą w tej sprawie nowelizacji dyrektywy gazowej. No i to jest, przedtem jeszcze byłem w wszystkich tych sprawach czystej energii, między innymi rynku elektrycznego. No, to jest bardzo ciężka praca, to jest bardzo trudna komisja. To jest też tak, że my czasami Polacy z polskiego społeczeństwa, jak patrzy na Parlament Europejski, to nie dostrzega tego, co jest najważniejsze w Unii. Na przykład najważniejszy jest wspólny rynek, te wszystkie regulacje, które wydają się bardzo czasami techniczne i żmudne i mało przejrzyste, natomiast one mają oczywiście ogromne znaczenie, prawda? Na przykład też to wszystko, co się dzieje w sferze cyfrowej, to będzie miało ogromne znaczenie. Panie profesorze, mamy końcówkę tej kadencji Europarlamentu tak naprawdę, czasu niewiele, bo wybory w maju przyszłego roku. Co przez ten czas będzie dla pana priorytetem? No ja będę oczywiście kontynuował to, co robię. Mam nadzieję też, że tak, bo oprócz pracy w komisjach i tych wszystkich prac legislacyjnych, Parlament jest taką też takim miejscem, no nie wiem, kształtowania opinii, można powiedzieć nawet takim czymś w rodzaju wielkiego think tanku, miejscem dyplomacji publicznej. Myślę, że ta nowa funkcja pozwoli mi w sposób bardziej efektywny też prezentować pewne rzeczy. Skoro o dyplomacji pan wspomniał, w jednym z wywiadów mówił pan, poprzez moją pracę w parlamencie konsekwentnie dążyłem do współpracy ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Jak pan ocenia efekty swoich działań na tym polu? No, gdybym nie miał tak dobrych kontaktów z wieloma posłami z innych grup politycznych, to dzisiejszy rezultat dzisiejszego głosowania byłby inny. Pytam nie bez przyczyny, bo w dzisiejszym głosowaniu poparła pana wszystkie frakcje w Parlamencie Europejskim. Poza politykami Platformy Obywatelskiej, ma pan żal do kolegów z PO? Nie, ja odczuwam pewnego typu satysfakcję. Można powiedzieć, że może to ktoś by powiedział, że to jest taka Schadenfreude, jak mówią Niemcy. No bo to pokazuje też, że wpływ Platformy Obywatelskiej jest mały i maleje, mam nadzieję, w parlamencie Europejskim. No właśnie. Natomiast dzisiaj to było bardzo miłe. Na przykład podszedł do mnie kolega z CDU, który jest wiceprzewodniczącym parlamentu, z którym mi pogratulował. Kiedyś już przewodniczący komisji AFET, bardzo wpływowy też polityk CDU, akurat też z tego regionu, w którym ja czasami wykładam jeszcze, czyli z Bremy, od samego początku wyrażał taką nadzieję, że to ja właśnie będę kandydatem EKR-u. Po wyborze przyszedł do mnie kolega z partii tej zupełnie lewicowej, który zajmuje się tam pewnymi sprawami. Rozumiem, że w Brukseli dziś było przyjemnie, ale w Warszawie mniej przyjemnie. Rzecznik PO Jan Grabiec mówił tak, proponują pana Krasnodębskiego, który wzywał do referendum o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, który w ordynarny sposób atakował przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, wzywając go do zmiany obywatelstwa. To są zachowania niegodne polskiego polityka i tego rodzaju wypowiedzi na forum europejskim szkodzą Polsce. Ktoś taki nie powinien polskich obywateli reprezentować. Koniec cytatu. Ja nie znam zupełnie, nie śledzę aż tak bardzo polityki niemieckiej, także dopiero się od pana redaktora dowiedziałem, że istnieje taki poseł, że pan poseł Grabiec jest właśnie rzecznikiem Platformy Obywatelskiej. Natomiast ja może się odniosę do tej wypowiedzi, do tego krytykowanego zdania, bo rzeczywiście wczoraj takie tutaj krążyły po Parlamencie Europejskim takie takie wieści, no, że się szuka jakichś dowodów strasznych moich wypowiedzi, które wręcz by świadczyły o tym, że jestem faszystą, człowiekiem o skrajnych poglądach, że w zasadzie to Ryszard Czarnecki, no, którego, prawda, oskarżano o taki nieelegancki, nieczerwieński sposób zachowania, no to w porównaniu ze mną jest w ogóle, jestem znacznie gorszym pod każdym względem kandydatem niż no ten nasz przewodniczący, no, który w sposób tak skandaliczny został usunięty ze stanowiska. To naprawdę było bardzo, bardzo przykre, ja nad tym ubolewam. Otóż, żeby szukano tych dowodów, jedno ze znanych posłanek Platformy Obywatelskiej, która cały ten proces rozpoczęła, podobno z jakimiś nie zupełnie dokładnymi tłumaczeniami moich tweetów usiłowała skłonić część parlamentarzystów, żeby głosowali wbrew stanowisku swojej grup politycznych, które mnie popierały. No tak? Panie profesorze, jeśli możemy, w Polsce za oknem mróz i pytanie, czy epoka lodowcowa planuje także w relacjach Warszawy z Brukselą. Dziś Parlament Europejski poparł w rezolucji działanie Komisji Europejskiej wobec Polski w sprawie praworządności. Wczoraj w czasie debaty o Polsce ostre przemówienie wygłosił wiceszef Komisji Europejskiej, który doliczył się 13 ustaw, które jego zdaniem doprowadziły do naruszenia trójpodziału władzy w Polsce. No, sprawa nie jest łatwa. Widać, że pan przewodniczący Timmermans też nie chce ustąpić ze swojego stanowiska. No, wiem, że się toczy dialog ekspertów. Bardzo też czynny jest pan premier, pan wicepremier, wiceminister Szymański odpowiadający za politykę europejską, pan minister Czaputowicz. No, staramy się przekonać naszych... Eurodeputowany PiSu profesor Ryszard Legutko wczoraj w czasie debaty mówił: problem polega na tym, że ogromna część z państwa w ogóle nie ma pojęcia, co się dzieje w Polsce. Z państwa zwracał się w ten sposób do eurodeputowanych. Zgadza się pan z tą opinią? Zgadzam się, bo my się przekonujemy o tym, co to z czego to wynika, panie przewodniczący? Może to my nie potrafimy przekonać do swoich racji? Nie, no, wynika z tego, że ciągle, no, niestety muszę powiedzieć to z przykrością, ale na przykład bardzo często stwierdzam, że Polska ciągle jest krajem nieznanym dla wielu europarlamentarzystów. No, jedna z moich koleżanek, która zajmuje się polityką energetyczną z Niemiec, akurat miała jakieś wyobrażenie o Polsce, o polskiej energetyce. Zapytałem się kiedyś, czy kiedykolwiek w Polsce była. Okazało się, że nie. Przy dostarczeniu jej pewnych informacji trochę, nie jest tak, że zmieniła całkowicie stanowisko, bo są silne interesy oczywiście, no ale patrzy na pewne rzeczy już trochę inaczej. Panie przewodniczący, zastanawiam się też, z czego to wynika, bo wiemy, i to jest obiektywna rzecz, że Unia Europejska ma teraz, mówiąc kolokwialnie, na głowie dużo większe problemy, chociażby Brexit, chociażby sprawy budżetu, także w kontekście Brexitu, kryzys migracyjny, a zajmujemy się Polską. No ale to jest tak, że wszyscy ci posłowie, jak się z nimi rozmawia i mówimy, no nie, nie, to jest jakoś inaczej, no to zawsze odpowiadają, no tak, ale ja tu czytam, prawda, w, nie wiem, Frankfurter Allgemeine, w Zürcher Zeitung, w Le Monde, a poza tym mam polskich przyjaciół i mam tu polskich przyjaciół politycznych i oni mówią mi, że jest strasznie. No, koleżanka jedna, z którą wczoraj rozmawiałem, która, mam nadzieję, że ostatecznie za mną zagłosowała, za moją kandydaturą, powiedziała, no ale on ma taki problem, bo słyszała, że w Polsce chcemy na nowo napisać historię i negujemy Holokaust. I co ja na to sądzę? Czy ja również neguję Holokaust? No, skoro wywołał pan ten wątek, to jeszcze chciałem zapytać, mając okazję z panem rozmawiać, bo dziś mamy pierwsze spotkanie polsko-izraelskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego. Czego się pan po nim spodziewa? Ja w ogóle spodziewam się, że ten kryzys w naszych relacjach, tak jest czasami, że kryzys jest też przesileniem, powoduje, że wraca się do zdrowia. Otóż nasze relacje były jednak bardzo, bardzo ułomne, chore, no miały, prawda, nie było, myśmy wszyscy chyba myśleli, że one są lepsze. No ten kryzys jednak spowodował, że po pierwsze, prawda, wszyscy się przekonali o tym, że coś w tej pamięci dzieje się bardzo niedobrego i że musimy to zmienić, że nawet, że ta legislacja jest potrzebna, że te tak zwane polskie obozy koncentracyjne to nie jest żadna pomyłka, że czyś takie dążenie do tego, że przypisywania już nie poszczególnym osobom, które się źle, czy karygodnie, czy zbrodniczo zachowywały w czasie II wojny światowej, ale Polsce, czy polskiemu państwu, czy Polakom jako narodowi przypisywanie winy, że to przecież, że to nie jest tylko wymysł ludzi no, o skrajnych poglądach lub pani złej woli. No, tylko, że to jest pewien realny problem i myślę, że ten kryzys być może, tego się spodziewam po tej delegacji, że zaczniemy jakby nowy, lepszy etap wzajemnych relacji. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%. O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką 4 giga. Taniej o 409 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok. Najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to